حضور یہ ارشاد فرمائیے، احتلام ہونے کے بعد بدن سے نکلنے والے پسینے سے جرابیں یا کپڑے وغیرہ گیلے ہو جائیں تو کیا وہ بھی ناپاک ہو جاتے ہیں؟ یہ کپڑے جو ہوتے ہیں یا جرابیں، کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی، پسینہ بھی ناپاک نہیں ہوتا، پاک ہوتا ہے، یہ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کو جہاں وہ مواد نکلا وہ اس کو پاک کرنا بھی زیادہ مشکل نہیں ہے، یعنی اس کو آپ سوکھنے دیں، اس کو پانی نہ لگنے دیں، وہ اگر سوکھ جاتا ہے پانی لگنے سے پہلے پہلے تو وہ جگہ سخت ہو جاتی ہے، سخت ہو گئی تو اب آپ اس کو رگڑیں، رگڑ کر اس کو جھاڑ دیں گے تو پاک ہو جائے گی۔ یہ صرف منی کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ اس طرح جھاڑنے سے، سوکھنے کے بعد جھاڑ دیا اور جھاڑنے سے پہلے پانی نہیں لگنا چاہیے تو پاک ہو گئی، نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ کپڑا یا بدن میں جہاں لگی وہ جگہ پاک ہوئی، غسل تو فرض ہے، وہ تو کرنا ہے۔ اور اگر اس رگڑنے سے پہلے پانی لگ گیا تو اب دھوئے بغیر پاک نہیں ہوگی، اور رگڑنے کے اور جھاڑنے کے بعد پانی لگا تو بھلے لگتا رہے پانی، اب پانی لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ جگہ پاک ہو چکی۔ آپ کو پتہ نہیں ان مسائل سے دلچسپی بھی زیادہ ہے یا نہیں، میرے کو جب پہلی بار میں نے کسی مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کیا تھا اور انہوں نے جب یہ مسئلہ بتایا تھا مجھے، بہت پرانی بات ہے، لڑکپن کی بات، تو میں اتنا خوش ہوا تھا، میں نے کہا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا میرا، پانی سے پاک کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے، تو میں نے جو میرے ساتھ سائے ہوئے تھے ان کی دعوت کی تھی، ان کو چائے اور سموسے اور یہ کھلائے تھے خوشی کے مارے، کہ میں بہت زیادہ مطلب کیا کہیے، مطلب میرا ذہن سب سے عجیب و غریب تھا۔ آپ کو حیرت ہوگی، میں کپڑے پاک کرنے کے لیے سمندر پر مجھے جانا پڑتا تھا، بہتے پانی میں کپڑے پاک کرو، گھر میں اطمینان نہیں ہوتا تھا، یعنی یہ بھی دور میرے گزرے، اور برسوں تک الحمدللہ میں نے اپنے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوئے، پھر ایسے استائی بھائی بھی مل گئے تو وہ بھی میرے ساتھ ہیلپ کرتے تھے، دھو دیتے تھے، تو یہ برسوں تک میرا سلسلہ رہا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔